بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لويك ونتري 29 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1441 katika darsa ya kitabu tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala bi sharh ma'ali al-Shaykh Salih al-Fawzan حفظه الله تعالى يفكي باب لا يرد من سأل بالله من سأل بالله بأن قال أسألك بالله نقوم بواجد يا الله سبحانه وتعالى mtu akakwambia na kuomba kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala jambo fulani usilifanye na kuomba kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala jambo fulani lifanye mfano wa maneno kama haya la yuraddu man sa'ala billah munasabatu hadha albab لكتاب التوحيد لأن في عدم إعطاء من سأل بالله عدم إعظام لله كتك كتمبا كلي أنا شكتاك يلي ألي يومبا كواجيري الله سبحانه وتعالى ندنياك من كتم عظميشا الله سبحانه وتعالى وعدم إجلال له نكتم تكوزا الله سبحانه وتعالى وذلك يخل بالتوحيد نجمهيدي التي يدسارنا وفنغفه katika tauhid ya muslim an ibn umar radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man ista'adha billahi fa'a'idhuhu man ista'adha billahi أي من لجأ إلى الله وسألكم أن تدفعوا عنه شركم أو شر غيركم يوتي أنا يجميك الله سبحانه وتعالى أكوان بني مزوية شريين جوياك أو شاري يوتي من جيني كما كن فانو أسمي أستعيذ بالله ثم بك أن تكف شر فلان عني نجلين لنا الله سبحانه وتعالى كيشا نبيبي ويزوية شاري فلان وتكمانا نميم كنفانو الله أميكو باويزو ونچيو وويزك وامريشا ككتازا أكاجا كواكم تو akakuomba kwa njia kama hii fa'idhuhu imna'uhu mimma ista'adha minhu wa kufuhu anhu ta'dhiman lismillah basi zuieni kile ambacho amejilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kisha na nyinyi kutokamana na kumpata mtu kama huyu kizuie kile kitu kisimpate maadamu Allah amekupa uwezo huo fulani ataka kumfanyia jambo baya mwenzake na wewe una uwezo wa kumzuia, basi fanyeni kitendo kama hicho kwa kuadhimisha jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Maadamu amejilinda na Allah subhanahu wa ta'ala, kisha nyinyi akawachukulia ni sababu. Maryam alayha salam alipokuja Jibril, fatamathala laha basharan sawiya, qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya. Akajilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na sharia yake, akifikiria kuwa ni mwanamume, kumbe ni malaika. Ya Jibril kama inma ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya. Kwa yote anajilinda na Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akajilinda na nyinyi, basi msaidieni katika kuizuia ile shari. Mwe nyinyi ni sababu ya kuzuia shari kama ile. Kwa sababu gani? Ili kuadhimisha jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu amesema astaidhu billahi thumma bika antakufa sharra fulanin anni. ومن سأل بالله فأعطوه. من سأل بالله بأن قال أسألك بالله. إلى أن يكون بيانا قوم بكواجيل يا الله. فأعطوه أي أعطوه ما سأل ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم. بس مبيني كده لتشكيوم با. ما دام hajaomba jambo ambalo ndani yake kuna makosa, madhambi au kukata kizazi. Akiwa ataomba jambo ambalo lina makosa na madhambi, kukata kizazi, katika hali kama hii hatokubaliwa ombi lake. Nini hukumu ya kumuitikia na kumpa yule aliyeomba kwa ajili ya Allah? Sema as'aluka billah, na kuomba kwa ajili ya Allah kitu fulani unipe. Aktharu ulama ala annahu la yajibu. Wengi katika wanaovioni wamekwenda kwa kauli ya kuwa sio wajib, sio wajib kumpa yule anayeomba kwa ajili ya Allah, bali utampa ikiwa umeona umpe, na ikiwa umeona usimpe umpe. Nani maneno ya Imam An-Nawawi rahimahullah katika sharh ya Sahih Muslim. Wa dhahaba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ila al-wujub. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yeye amekuwa kwa kauli ya kuwa ni wajib kumuitikia kile anachokiomba umpe. Na bila shaka hili litakuwa lafungamana na uwezo. Kuna wengine wakishasikia hadithi hii watakuwa waitumia kama mchezo, hasa katika asri hii tunaoishi. Akijua wewe ni mtu unayemuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala, kila akije as'aluka billah, na kuomba kwa ajili ya Allah unipe shilingi 20, na kuomba kwa ajili ya Allah unipe sijui kitu gani. Sasa ikiwa mtu afanya mchezo kama hivi, naona itarudi kauli ya Imam An-Nawawi rahimahullah, si wajib kumpa mtu kama anayefanya mchezo na jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu asitumie jambo kama hili isipokuwa kwa kitu ambacho ni muhimu sana, jambo ambalo hakuna budi, basi tumia lafzi kama hii ili pengine iwe itatilia nguvu katika kukubaliwa lile ombi unalolitaka. قال ومن دعاكم فأجيبوه. ومن دعاكم أي إلى طعام أو غيره. نا أنا والنغنية أو أنا والك أنا وإيتا كواجيل يشكولا أو تشوتك مجين فأجيبوه أي أجيبوا دعوته إتكييني ويتواكي نموالكواكي. Na wanaovioni wametilia mkazo sana katika suala la walima, ni maana ndugu yako Muislamu akikualika katika walima wa harusi, basi nenda mpaka wengine wakafikia kusema hata ukiwa umefunga itakuwa fadhila kubwa zaidi ikiwa utakula, kwa sababu katika kitendo chako kama hiki humtia furaha moyo wa ndugu yako Muislamu. Kwa walima wengine mpaka wakafikia kusema kuwa ni wajibu, bali ni haki ya Muislamu juu ya mwenzake, haqul muslimi ala almuslim. Mmoja wapo akasema wa idha da'aka faajibhu, akikualika katika mwaliko basi muitikie mwaliko wake uende, muitikie mwaliko wake uende, isipokuwa ikiwa yule anayekualika ni mubtadi'a au ni fasiq, bimaana pale kutafanywa mambo ambayo ni kinyume na sheria. Ikiwa waweza kuondoa ule munkar utakaofanyika pale, basi wanaovioni wasema hapa nenda, sababu utakuwa ni sababu ya kuondoa ule munkar. Kwa mfano ukienda kwenye harusi kukipigwa mziki ukisema zima, utazimwa, basi hapo nenda ili ukaukataze ule munkar. Ikiwa huwezi kuondoa munkar kama ule, usiende mahali kama pale, itakuwa ni makosa kwako wewe Muislamu kwenda mahali kama pale hata ukialikwa. Kwa utizama anayekualika nani, si kila mwaliko waendewa, lazima utizame kuwajie katika mwaliko kama ule kutakuwa na munkar au la, na utajua kulingana na yule aliyekualika, kulingana na yule aliyekualika. Tizama mara nyingine waweza kualikwa na jirani katika harusi, na mara nyingi hutokea katika akdi nikah, mara ghafla kumbe yule anayeoa khurafi, ukifika pale sitari linalopigwa ndani ya msikiti. Sasa ukifika ukiona vituko kama vile, toka nda zako, maadamu huwezi kuondoa ile munkar, toka nda zako, achana nao. Aliyesababisha wewe kuondoka nini? Ni yeye mwenyewe yule aliyekualika kwa kukubali munkar kama ule ufanyike ndani ya msikiti, msikiti wa pibwa ngoma ndani. Wao utoa hoja wakasema, tukicheza si ajabu walicheza Mahabashi, tena katika msikiti wa Rasuli. Lakini hebu waulize wale Mahabashi waliokuwa wakicheza, walikuwa wakipiga ngoma? Yaani mmoja anshika twari kisha iwapige kisha wengine wateza? Jamaa tartibuni, hebu rudi vizuri usome hiyo hadithi yazungumzia ya kucheza kupi. Wale walikuwa wakicheza mchezo ambao wasaidia katika vita, mchezo wa kucheza na mikuki, walikuwa wakicheza hivyo. Wala hakukuwa na twari pale likipigwa, wala ngoma haikupigwa, wala watu hawakuwa wakicheza ngoma. Lakini hivi ndivyo ilivyo, yani mwanzo wewe fanya, kisha ukiambiwa kwa nini wafanya, ndio watafuta dalili. Sasa utaipata wapi dalili? Kisha shiki kule, shiki huku, shiki pale, na hii ni makosa. Kwa tizama harusi unazokwenda, kwenda katika harusi za aina gani. Ikiwa ile harusi itakuwa na munkar na huwezi kuzuia ule munkar, unaoviona wasema usiende katika harusi kama ile, sasa huwezi kuondoa ile munkar. Waenda kwenye harusi, ukifika pale wanawake wanaume wote wako pamoja, wa wanawake wako uchi nini, balaa zote hizi ambazo siku hizi zafanyika, kwa nini uende katika harusi kama hizo? Acha. Na leo nyingi katika harusi zina munkarati nyingi sana, ni chache ambazo zasalimika kutokamana munkarati. Sijui kwa nini watu wawili wa kusanyika pamoja katika jambo la ndoa, familia mbili za kusanyika, kisha badala ya kusanyika katika kheri ikawa baraka itaingia baina yao, wakusanyika katika munkar, wakafanya jambo ovu katika jambo la kheri kubwa kama hili. Wallahu musta'an. Wa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu. Ay man ahsana ilaykum ayya ihsan, yoyote anayewafanyia ihsani ya aina yoyote. Ma'rufan, المعروف اسم جامع للخير، معروف ya kusanya kila khairi, ni jina linalokusanya kila aina ya khairi. Na ndio maana ni makosa hata katika lugha ya Kiswahili kwa mtu ambaye si Muislamu kusema ah, mtu fulani maarufu, mchezaji fulani ni mchezaji maarufu. Wrong, makosa katika lugha ya Kiswahili, kwa sababu maarufu yatumika katika mtu wa khairi. Utatumia nini? Wasema mashuhuri, mchezaji fulani mashuhuri. Kafiri mashuhuri tu, lakini si maarufu. Lakini ukimzungumzia mtu wa khairi, sema mwana wa chuoni fulani maarufu, kwa sababu ajulikana katika nini? Katika khairi. Hata katika lugha ya Kiswahili jambo lajulikana. Sasa kuna watu utaona utaona vijana wafuata hawa wachezaji maarufu na si Waislamu. Sasa atakuwaje maarufu na si Muislamu? Mashuhuri. Maarufu ni yule mtu wa khairi, ndio maarufu. Fulani mashaallah mtu maarufu sana, ajulikana kwa sababu mtu wa khairi. Ama ukimzungumzie mtu wa shari, wasema huyu nani? Mashuhuri, kwa sababu ajulikana, lakini ni mtu wa shari. Inawezekana mtu wa shari kujulikana? Kwani waimbaji na wachezaji wangapi kafiri wajulikana kila mahali? Wajulikana tu, wasema hawa ni mashuhuri. Kwa hiyo anayekufanyia khairi na ihsan, fakafiuhu ay ala ihsanihi bimithlihi au khairin minhu, basi na nyinyi mfanyie ni wema kama ule wema aliyowafanyia au zaidi yake. Anayekufanyia wema, mfanyie wema kama aliyokufanyia au zaidi yake. Na yote haya ni katika akhlaq na adabu njema anazotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, fa in lam tajidu ma tukafiunahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu. Fa idha lam tajidu aw fa in lam tajidu ay lam taqdiru ala mukafa'atihi, ikiwa hamwezi kumlipa kwa ule wema aliyofanyia, fad'u lahu ay fabalighu fi ad-du'a'i lahu juhdakum, muombeeni sana dua yule aliyowafanyia wema. Bimaana ni kama malipo yake uyaelekeze kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye amlipe, sababu huna uwezo wewe wa kufanya nini, wa kumlipa. Na kama kuna jambo zuri au dua nzuri ambayo Muislamu aweza kumuombea yule aliyemfanyia wema, hawezi kumlipa, ni kumwambia jazakallahu khairan. Na hapa kuna kosa ambalo linafanyika. Kuna baadhi ya watu utaona, yani siku hizi sisi tupenda kupamba pamba, jazakallahu alf khair, jamani ya alf khair, aona basi amfanya kubwa, kumbe ameifunga ile khairi kwa 1000. Wewe sema vile vile alivyotufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, jazakallahu khairan, tosha. Jazakallahu khairan, iwache ile khairi iwe open kama unavyosema, iwe khairi nyingi ataipata yule mtu. Kwa mtu amona jazakallahu alf khair, basi alf jamaa, alf tu. Khairi ya Allah ilivyo nyingi, wewe waifunga mwana ifanye alf peke yake, wacha iwe nyingi, jazakallahu khairan. Na kuna wengine wasema jazakallahu, jazakallahu iwe isha pale tu, jazakallahu, jazakallahu ish shar wala khair, jazakallahu Allah kujazi nini, sijekawa ni apiza tu, maliza jazakallahu khairan. Muombee khairi ndugu yako Muislamu aliyekufanyia wema, maadamu huwezi kumlipa. Lakini jibidiishe kwa kadri ya vile waweza, umlipe ule wema aliofanya. Akikufanyia wema mtu, na wewe mlipe ule wema aliofanya, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith, ya'muru sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-hadith bi khisalin 'azima. Mtume sallam katika hii hadithi atuamrisha khisal, na sifa nzuri tukufu ambazo tutakikana tujipambe nazo. Fiha ta'zimu haqqi Allah subhanahu bi'i'ta'i man sa'ala bihi wa i'adhati man ista'adha bihi ndani yake mnakuadhimisha haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpa yule anayeomba kwa ajili ya Allah, na kumpa hifadhi na ulinzi yule anayetaka hifadhi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. وتعظيم لحق المؤمن من إجابة دعوته. نبيا كتك حديثي منك وعظميش حق يا مؤمن كتك كويتكيا ولمواليك أنا وكويتناو ومكافأته على إحسانه بمثله أو أحسن منه مع القدرة. نكم لبا كويما أليكفانيا كويما كما هو au zaidi maadamu Allah amekupa uwezo. Wa ma'a adamiha bi ihalati mukafaatihi ila Allah bi talabi alkhair lahu minhu. Na ikiwa hauna uwezo wa kumlipa yule aliyekufanyia wema, basi elekeza malipo yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuombea khairi mtu kama yule aliyekufanyia wema. Kama tulivyotaja, mtu akikufanyia wema ukimwambia jazakallahu khairan, basi faqad ablagha fi thana, na umefika upeo katika kumuombea khairi ndugu yako Muislamu. Jazakallahu khairan. Munasabatu alhadith lilbab anna fihi al-amra bi'ita'i man sa'ala billahi wa 'adama raddihi, ndani yake kuna amri ya kumpa aliyewaomba kwa ajili ya Allah na kutomrudisha. Na hiyo yote tofanya kwa ajili ya kuadhimisha jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu min alhadith awwala annahu la yuraddu man sa'ala billahi ijlalan wa ta'dhiman lahu, harudishwi anayeomba kwa ajili ya Allah kwa kutukuza jina la Allah na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, anna man ista'adha billahi wajabat i'anatuhu au i'adhatuhu wa daf'u sharri anhu, anajilinda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha akataka tumpe ulinzi ambao Allah ametujalia ni sababu tuna uwezo wa kumsaidia, basi ni wajib kumsaidia mtu kama yule na kuizuia ile shari isimfikie mtu kama yule kwa uwezo wa Allah, kwa sababu amejilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kisha akatuomba tumlinde kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hapa ikawa ni wajib juu yetu kumsaidia mtu kama huyo. Thalithan, mashru'iyatu ijabati da'wati al-muslimi liwalimatin aw ghayriha, pendekezwa na kuhimizwa jambo la kuitikia walishi wa Muislamu kikualika kwa ajili ya walima, chakula cha harusi au walishi wowote ule. Maadamu amekualika ndugu yako Muislamu, muitikie katika walishi kama ule. Na hili tumetaja, wanaovioni wataja vidhibiti kuwa kwa sharti kuwe hakuna munkar katika ile sehemu unaoalikwa. Na ikiwa kuna munkar, ukiwa huwezi kuondoa munkar kama ule, itakuwa haifai kuitikia wito kama ule. Ikiwa waweza kuondoa munkar kama ule, basi itakuwa ni bora wewe kwenda pale kuondoa ule munkar unaofanyika katika sehemu kama ile. Mashru'iyatu mukafaati almuhsini 'inda alqudra, kuna amri hapa ya kumlipa yule anayefanya wema ikiwa mtu ana uwezo wa kumlipa ule wema wake. Kwa mtu akikufanyia wema, jaribu kumlipa ule wema wake. Ikiwa huwezi kumlipa, basi muombee dua, muombee dua. Sasa ikiwa kumlipa uwezi na dua pia humuombei, utakuwa basi wewe umefika hali mbovu wewe, basi hata dua pia huwezi kuomba. Kumuombea mtu aliyekufanyia wema, hali yako itakuwa imefikia hali mbaya sana. Huwezi kusema pia jazakallahu khairan. Kuna baadhi ya watu wako namna hiyo, yani yeye aweza kufanyiwa wema na pia akawa amchukie yule aliyemfanyia wema. Sasa huyu ni mtu muovu, huyu mtu ni muovu, wal'iyadhu billah. Khamisan, مشروعية الدعاء للمحسن عند العجز عن مكافأته. في هذا كنا ما يلكيزو نا نتوم صلى الله عليه وسلم تويلكيزا كتك كمومبيا دعاء يلي أني كفانيا ويما ikiwa huwezi kumlipa kwa ule wema aliyofanya, ikiwa huwezi kumlipa kwa ule wema aliyokufanyia, basi muombe dua, aqal shay muombe dua. Na hii dua umuombe kiasi ambacho waona ushamlipa ule wema aliyofanya. Na dua bora kabisa ambayo utamuombea muislamu kwa ule wema aliyokufanyia ikiwa huwezi kumlipa ni kumwambia jazakallahu khairan, ukamwombea Allah amlipe kila khiri na uifungue ile khiri. Tumetaja kuwa ni makosa kusema jazakallahu alf khair ukaifunga ile khiri kwenye alfu, au kusema jazakallah kisha ukanyamaza hapo. Usawa ni useme jazakallahu khairan, Allah kujazi khiri. Tumeelewana hapo? Wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.